Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøger Investor med Sara Sjølin. Ja, god mandag morgen og velkommen til en spritny børsuge, hvor vi her i Millionærklubben som så vanligt vil holde dig opdateret på alt, hvad der rører sig på de finansielle markeder, om det så er regnskaber, nøgletal eller som i øjeblikket geopolitik. Konflikten mellem Rusland og Ukraine fortsætter nemlig med at dominere stemningen på aktiemarkedet, og i fredags der fik vi endnu en dag med rigtig mange røde tal på alle de globale børser, ikke mindst den danske. Om den nye uge, at den ligger lige så dårligt for land, det kigger vi nærmere på om lidt med dig, Lars Svendsen. Du er fast inventar her i Millionærklubben. Godmorgen til dig. Godmorgen. Om lidt så får vi også besøg af den mangeårige investeringsveteran Søren Dahl Thomsen, som er investeringsdirektør hos formueforvalteren Secure Spectrum. Han er på vej, han har lige fanget noget trafik ude i den københavnske morgenliv, men han kommer altså her ind i studiet om lidt. Og så ringer vi også til Mads Christiansen, som også en af vores faste forvaltere her i Millionærklubben og til daglig fondschef i New Deal Invest. Han snakker lidt om kryptomineren Hive, som kom med et regnskab i sidste uge, som han synes har rigtig mange positive aspekter. Men Lav, jeg synes, vi skal til det nu. Nu har markedet været åbnet i 7 minutter. Ja, hvordan ser det ud? Ja, vi har allerede svinget med en tredjedel procent. Vi var oppe med over 1,1, og nu er vi på 0,7. Når efterhånden, som alle kommer ind med resultatet for resultatet i en eller anden kreds i Jylland. Men det er jo sådan, ligesom man bygger det op, og så lige pludselig så er alle aktierne up and running, og så flytter markedet sig lidt frem og tilbage. Men vi har jo en positiv morgen på grund af, at nu tror man på, at nu er der, skal der være fred og ingefar igen i Ukraine, og den ene dag er det op, og den næste dag er det ned, og alt det der. Så vi hopper og danser, som Putin kører rundt med sine soldater inde i sit eget land, og så synes man, at det er sådan, man skal gøre. Så det er sådan den korte udgave af det. Vi havde jo en sur afslutning på ugen. Ikke voldsomt, men altså knap 1%. Ikke? Og vi ned. Danmark svinger hele tiden mere end de andre lande. Men det var sådan en sur afslutning på det i fredags. Men nu kører vi så, genvinder vi stort set, populært sagt, det vi tabte i fredags. Men det er sådan lidt frem og tilbage, men vi kommer ingen steder. Altså. Og hvorfor kommer vi ikke nogen steder? Hvad er det, vi venter på, Lav? Jamen, vi venter jo på 2-3 ting. Vi venter på, hvad ender det der Ukraine i? Ender det et stort rabalder, som ingen rigtig kan overskue? Det er en åben situation, ikke? Og så venter vi på, at renterne kører opad. Og så den tredje ting, det er, at vi venter jo på, at økonomien som helhed kommer i tilbage til en sådan nogenlunde normal situation efter corona. Så det er vel de tre forløb, der kører rundt på én gang. Men der er noget, Lav, jeg simpelthen har undret mig over her de sidste par uger, hvor vi har haft Ukraine og Rusland-konflikten til at være en af de store overskrifter på markedet. Normalt ser man jo danske aktier være sådan et sted, hvor man søger tilflugt, når der er usikkerhed. Hvad er det, der sker lige nu så? Ja, vi er jo endda stået på Bloomberg, at Danmark er blevet fremhævet som er det dårligste land i år, hvor der er gået 1,5 måned. Og jamen, jeg tror, at det, vi lidt bliver generet af, er, at vi har jo været overperformet meget kraftigt, ligesom Nasdaq, og hvor vi så bare har en anden type aktier, det er ikke IT og Nasdaq-aktier, vi har, der kører frem, og vi har jo haft alle de her super, som Novo Nordisk i spidsen nærmest, ikke? Den største aktie, vi har, men det er jo det, der har drevet også de her nicheindustrier, og der er jo ligesom dampen gået af dem, og en af de værste, vi har, det er jo så Ambu, for nu nævne et eksempel på en, som er blevet som aktie, blevet mishandlet meget mere, end selskabet formentlig har problemer, men jeg tror, det er det, der ligesom ødelægger vores hvad hedder det, situation, at vi bliver ramt af, at vi har været for højt oppe, og så er der er ikke rigtig nogen, der gider at tage sig af det. Og vi har halvdelen af alle danske aktier er jo ejet af udlandet. Så derfor, hvis nogen har lyst til at give ned for deres samlede portefølje og noget, som ligger højt i pris, jamen, så er det jo de steder, de kan gøre det. Og derfor tror jeg, vi er berammet af det. Så det er lidt, den der nichebeskyttelse har vi ikke haft gavn af i år. Og Lav, vi har jo mange gange snakket om her i Millionærklubben, hvor langt skal det danske indeks ned? Ja. Nu er vi nede ca. 14% fra nytår, og 17% fra den rekord, vi havde tilbage i november. Du har snakket om det, man kalder et bæremarked, altså over 20% fald. Test. Og nu er vi ved at være nede omkring. Altså, tror du, at C25 kan komme endnu længere ned? Ja, så bæremarkedtest, det er jo den måde, jeg mener, man vurderer sådan noget på. Det er jo 20% fra toppen, ikke? Og den var vist nok 2020 eller sådan noget. Så vi skal ned i 1600, og vi har jo været lige under 1700, og vi ligger på 1685, 97 er vi nu, men altså i fredags var det 85. Så vi har jo stadigvæk 100 point til gode, og hvis det går jo rigtig galt, så er det altså 1500, vi skal ned og kysse som en... Men så er det heller ikke værd. Altså, nogle mennesker, de sidder og kigger, så tager de en lineal, ikke? Så tager de sig op, og så tager de ned og siger, nå, den kan jo gå i 1000, ikke? Nej, det er jo ikke det, vi taler om, men altså, worst case for mig er 1500, men vi er jo bare foran de andre, og der er ulykken på, hvis nu tager vi den worst case nu, ikke? Ja, sådan, for min vej, det er jo, at vi er faldet, vi er foran de andre. Og vi har også noget tab af, det er okay. Men hvis nu der kommer gang i en større bølge af setback på de andre markeder, så risikerer vi jo den pessimisme, der er der, også slår over med os, så vi ligesom bliver ramt af en... Vi bliver ramt to gange. Ja, ja, sådan kan du sige det. Ikke? Ja. Og så er det måske, at det er 1500, men altså, det er jo ikke, at vi skal... Det er jo ikke sådan, selv at løb din vej, at du kan få mistet 30-40% af dine penge, det mener jeg ikke, at det vi er ude i. Så ro på nu, hvis du er på den måde har nogle ordentlige ting i din pose. Men det er ligesom tilbage, og vi havde også sidste uge diskuteret. Altså, de aktier, du har liggende i din portefølje består af, er det noget, du har det godt med, eller har du det ikke godt med? Det er jo klart, hvis du har noget, som du bare har hoppet på nogle bølger, som du har hørt, at det her det er godt, og du skal bare købe det, jamen så aner du det ikke, og når selv du begynder at køre ned, så får du ondt i maven og smider til højre og venstre. Men hvis du har det godt med de ting, du har, jamen, comes rain, comes snow, og i dag er det så begge dele nærmest, men så skal du nok klare det. Ja. Og nu har vi fået besøg af vores gæst, Søren Dahl Thomsen. Du har lige fået al regnen vasket af brillerne. Det er lidt en hektisk morgen her. Velkommen til Millionærklubben. Mange tak. Du er jo en mangeårig investeringsveteran, det tør jeg vist godt at kalde dig. Du er nu investeringsdirektør i formueforvalteren Secure Spectrum og har været direktør i AP Pension og obligationschef i Sparen Vækst. Og du købte din... Hvis jeg husker rigtigt, din første obligation, da du var 8 år, og din første aktie, da du var 13, så du har været med rigtig lang tid. Hvad tænker du om sådan et marked, vi er i lige nu, hvor at, hvis Putin siger noget, så falder det eller stiger, eller hvis Fed siger noget, så falder det eller stiger? Ja, på den ene måde kan man sige, at vi har jo set det før. Vi har set det mange gange, og alligevel så er det jo altid anderledes hver gang. Og den her gang, så har vi lidt den perfekte storm. Vi har Putin i gang, vi ved sådan en krig, dybest set ikke påvirker selskabernes indtjening på den lange bane, men aktiemarkederne kan godt give sig 10% af den grund. Så har vi gang i inflation, og vi har gang i renteforhold, så det kan også give yderligere 10%. Og noget af det helt grimme, der ligger nede og lurer nedenunder, det er jo om lønningerne, de begynder at stige, og vi får for alvor for lønpres, fordi det vil være skidt for aktierne. Så vi har en cocktail, der kan blive slem, i hvert fald på den korte bane. Vi tænker også, som Lav han siger, ro på nu. Hvis man har nogle gode aktier og har det godt med dem, så har man jo formentlig en horisont på 3, 5 eller 10 år. Og på den lange bane, så kommer aktier til at give godt afkast, fordi indtjeningen i selskaberne er god. Og nogle af de ting, du nævner her, Søren, altså både renten og lønning og inflation, det vender vi lige tilbage til lidt senere i programmet. Vi skal lige også igennem, hvad der sker ude på markedet i dag, og ikke mindst også, hvad vi kigger på i den her uge. Er der nogle store nøgletal eller regnskaber eller andre begivenheder, som du synes, at vores lyttere skal holde øje med, når de investerer de næste 5 dage? I udgangspunktet, så synes jeg ikke, de skal holde øje med nogen af dem overhovedet. Det giver dem bare dårlige fornemmelser, og det giver dem lyst til at gøre nogle ting. Alle de ting, der sker i løbet af den kommende uge, har ingen nogen betydning for det afkast, man får de næste 5-10 år. Hvis man nu alligevel godt kan lide at sidde og følge en lille smule med i markedet, hvad er det så for nogle store begivenheder? Er der noget, Lav, du holder øje med den her uge, eller er vi inde i lidt dødvande i måneden? Ja, så vidt jeg ved, så er vi lidt i et dødvande. Nu kigger vi lidt på vores egne regnskaber, ikke? Fordi de der store fra udlandet er vel sådan nogenlunde klaret. Men vi skulle være på torsdag, der kommer ISS, tror jeg. Så vi har stadig nogen, vi skal holde øje med. Ja, ja, ja. Og det er jo ligesom sådan noget, vi skal... det er sådan en aktieanalytiker, og det er jo sådan et lidt... vel er ISS jo mest eget udlandet, men altså, det er sådan... Det er jo her hjemme, at man handler det, men... At det er sådan en aktie, man er meget uenig om. Fordi, altså, man siger, hvor på lang sigt, så bliver den jo formentlig rigtig god. Men der er nok temmelig langt hen til det lange sigt. Og jeg har jo sagt, det her kommer til at være 3 år, og hvor nogen tror, at deres nye boss derude, han kan vinde det hele på på en femøre af. Og det tror jeg ikke, men det er der meget stor uenighed om, det kan man sige. Derfor er det sådan lidt, det er jo ikke nogen tosset stor aktie, men i Danmark med i børsværdi, men det er bare en, man er meget uenig om. Det, altså sådan er vi nogle gange, så er næsten alle enige om, ja, det flytter sig lidt op og ned, men det er ikke noget videre. Men den er der, så det er vel ligesom det vigtigste, vi kører på. Og så er der jo altså også en anden lige en faktor, vi har også i spillet, det hænger virkelig nok lidt på stadigvæk alt det Rusland og det der. Det er olieprisen, som jo er ond. Altså, at den er fald. I sidste uge så vi den var op omkring de der 5,96 dollar per tønde, ja. Og vi røg lige under 90 kortvejet her i morges. Gør vi det? Jeg troede, den var 91,93, men det kan godt være, fordi der er jo også flere kontrakter, man sidder og roder med, men altså olieprisen er jo op i den pæne høje ende, det koster 13,5 kroner. 13,59 har jeg set benzin til. Jeg har ikke selv puttet den på den pris endnu, men altså, den er der, og det der bliver jo ikke meget bedre forløbet, også uanset det derovre, fordi Ukraine, fordi OPEC er jo bagefter, og olielagerne er alt for små, og lige om larm. Altså, i øjeblikket har vi jo en, det er ikke for at gøre folk dårlige humør derhjemme, men vi har en masse... Er ikke sådan en mand, der her larm. Men vi har en masse lidt, hvad kan du sige, også sådan individuelt dårlige ting. Altså, balladen med gassen er stadigvæk ikke, den er jo ikke vildt dyr nu, er den meget dyr. Og så har vi det med strøm, som også... Og alle kan jo godt se, det der med kraftværker i Europa, det er vist lige et problem, og du skal jo i år, tager du, hvis ikke man stopper det, de tyske atomkraftværker ud af drift, ikke? Og det er måske lidt blevet dårlig timing, men så kan man måske fortryde det, men det ved jeg ikke, om de vil, men at sige, nu, så venter vi 2 år mere, men det er altså ligesom, man har fundet ud af, måske har de grønne drømme været for store, fordi man troede ligesom på, at det jo gør, men du er nødsaget til, at den eksisterende verden kan fungere for, at den grønne omstilling kan komme i gang, ikke? Nå. Og ja, og er der lige et par andre nyheder? Ja, hvad er det? Korte, vi lige skal... Ja, jeg gerne vil nævne her til morgen. Det er ikke en helt stor nyhedsmorgen, men Netcompany har fået barberet sit kursmål til 600 kroner fra 775 kroner fra Morgan Stanley. De har stadig en overvægtsanbefaling, og aktien stiger en lille smule her til morgen, så det er ikke noget, som sådan har gjort investorerne meget nervøse. Og så er der noget om Spar Nord. Der er en af deres største aktionærer, Spar Nord-fonden. De har sagt, at de kunne godt tænke sig, at Spar Nord de køber op, i stedet for at de udbetaler udbytter. Aktien er nede sådan lige lidt over 0,5%. Men er det en stor historie for jer, Søren og Lav? Nej, jeg synes ikke, det er en specielt stor historie, men det giver da god mening for Spar Nord, hvis de kan få Handelsbanken til en rimelig pris. Ja, det er jo lige der, den er. Det er jo måske i virkeligheden, det er, jeg ved ikke, hvordan, altså nogle gange ser jeg jo ligesom sådan en røgsesignal, ikke? At man siger noget på en anden måde, fordi det kunne jo godt være et hint om, at Handelsbanken, der er jo den, der nu er i spil, ikke? Og har været det i et stykke tid, og jo længere tid den er i spil, jo mindre bliver den værd, fordi så er der ikke nogen, der vil købe, de kan blive enige, og forretningen smuler ham over Ringkøbing Bank, ville gerne stille alle kunderne sagen og sådan noget, ikke? Han synes, Handelsbanken er interessant, bare medarbejderen, og kunderne, men så kunne de godt beholde selve Handelsbank. Men der kan du sige, at det er vel den, der er i spil, og det er vel det, som den der selvejende fond fortæller. Men det er jo dem selv, der sidder i den. Det er jo sådan lidt, det er ligesom at snakke med sig selv, når jeg sidder derhjemme og keder mig, så kan jeg også snakke med mig selv. Vi har fået lidt med i det her Handelsbankens spørgsmål, så det kan være, der snart kommer noget nyt om det. Ja. Og så i dag er det President's Day i USA, og det betyder, at vi har ikke noget handel på børserne, på aktierne, så der, vi kan ikke sådan stå og vente på, at den amerikanske marked åbner og giver en eller anden retning for os, så det er altså simpelthen også i Europa, der bliver nødt til at tage tiden i dag. Men Lav, ja. Vi har noget, vi også lige skal igennem her til morgen. Det er Mark Rådam Sørensen, som har sendt sin portefølje ind til os. Og det er noget, vi har begyndt at lave her i Millionærklubben, hvor at man kan tage et screenshot af sin portefølje og sende ind til Euroinvestor. Og så tager en af vores porteføljeforvalter, i dag er det Lav, og kigger den igennem og identificerer, om der er nogle styrker og svagheder. Og i Marks portefølje her, der har han, nu prøver jeg bare lige at nævne de allerstørste poster, der har han Alibaba og Ambu, Christian Hansen, Danske Bank, FL Schmidt, Lundbeck, Jyske Bank, Norwegian, Torm og Teva Pharmaceutical. Og hvad, når du lige kigger på den her portefølje, hvad tænker du først? Hvad har vi med at gøre her? Ja, vi har dels at gøre med en temmelig stor portefølje, som er på en lille håndfuld millioner. Og det andet er, at den er meget koncentreret, og vil jeg sige, jeg vil jo kalde den for meget offensiv, så kan man altså bruge ordet spekulativ. Det ved jeg jo af på. Det er jo sådan et tendentiøst ord, men altså, det er mand, der ved, hvad han vil. Og altså, der er 44% af pengene i Alibaba, Og så er der et andet modul, kunne vi sige, sammen. Det er jo banker, og det er, var det 22% i Jyske Bank og Danske Bank. Og så er der et, som man kunne kalde et tredje modul, hvis man bruger den form, det er Pharma, hvor der er Teva og Lundbeck. Men de udgør kun 10%, så den er sådan meget, og så er der sådan lidt ved siden af, som også er offensivt aktier, blandt andet Torm. Men den er du det er glad for, den har du også i din portefølje. Men den er meget sådan, man siger, det er ikke sådan, at vi har spredt os til højre og venstre, så den er meget målrettet. Og der vil jeg jo så sige, især, for jeg tror nok, at han skal, og jo købt aktierne på, skal vi lige sige, han rosom for, at han har købt de her aktier, til, det er jo det, vi kan se, til færre lave priser. Så altså ikke, han sidder ikke op og har købt, jeg tror, han har købt Alibaba til, var det 128, ikke? Eller sådan noget lignende, men den har jo været, var den ikke næsten. Og han har i hvert fald fået et afkast på Alibaba-aktien. Ja. Og den er jo ellers aktie, der er faldet meget over de seneste på. Men han er ligesom kommet, manden har tæft for det, altså, i hvert fald, hvad vi kan se, ikke? Men det er også bare meget koncentreret, som man siger på den måde, at det er altså, jeg vil jo sige, at han er nok lidt for frisk i den måde, han gør det. Altså den der tomfingerreg, man har, man bruger den jo også, det står lige frem i nogle love, ikke? Med maks 10% i en aktie. Ikke? Det følger bruger... han ikke, ser du her, nej, med 44% i alle barber. Så han satte sig virkelig på nogle, bum, den der skal køre, og så må han jo så også overvåge det noget mere, men jeg synes, at han er, burde nok sprede sig noget mere, uden at han kan, der er jo også masser af andre, hvad kan man sige, offensiv aktier, man kan tage, men hvor man jo går ind også nede i bunden, og det er jo, ser det ud til det, han kan, ikke? Men altså, hvor han nok skulle lige tage og sprede sig noget mere, end det, han gør det, og han har ramt bankerne, okay, og han har også den der, men Alibaba er jo ikke kommet så langt endnu, men altså, hvis han satte sig på, Alibaba får et rebound, ikke? Så man kan sige, at svaghederne ved den her portefølje er, at der er måske for meget risiko placeret nogle få steder. Ja. Styrken er måske, at han faktisk havde været god til at købe det på det rigtige tidspunkt. Ja, og det kunne vi også tyde på, at manden, nu skal vi ikke sidde, og det er jo ikke for at karakterisere og vise mig, hvem er de køleskaber, og hvem er herbror her og der. Men, nå, men altså, det er mand, der har tæft for aktier. Det vil jeg udenbart sige. Hvad siger han? Kan kronen være tryg ved, at han er sluppet løs på aktiemarkedet, kunne man sige? Ja, det mener jeg godt, man kan. Men jeg vil sige, han er nok lidt for frisk med det, han gør. Og hvis jeg skulle købe noget af det der IT-gold, så var Alibaba faktisk en af dem, som jeg også godt kunne have på, uden jeg kender den videre meget af det der. Men fordi det er en af dem, som er smadret og formentlig ved at være i bund og har fremtid, alt det der, frem for at købe alle de der amerikanske aktier, der ligger 3-4% for all time high. Så det punkt er det godt nok, men så banker vil jeg sige, at det er jo, jeg er selv på vej ud af Jyske Bank, men som jeg har meget fornøjet. Den har du ellers været glad for længe. Jo, men det er jo det, man skal også sige tak. Og så kan det jo godt være, at Jyske Bank har en interv på 500 og forandrer sig med 8-9% af, hvad den gør, og han køber jo sin egen aktie tilbage osv., og så den måde tjener han endnu mere per aktie. Men hvis man indrører det der kurstab, man får hjem som næste års profit, hvad alt muligt, man kan finde ud af. Men man skal jo også sige tak. Det er den der, men jeg har jo lært jo en gang for mange år siden, da jeg var hos en vekselerer, der skal være noget til den næste. Og når det der er frygten for ham, er jo i virkeligheden, når renten begynder at stige. For så længe renten stiger lidt, så er det okay, så er der ikke noget problem. Fint nok. Men det er jo mere realkredit. De købte jo for i 2013, købte de, eller fik for æret, kunne vi måske kalde det for, med stor snedighed, BRF-kredit. Og det er så holding, det er lige meget, men det var lige det, de fik. Derfor er der faktisk mere realkredit i Jyske Bank, end der er bank. Der er ikke så meget bank i Jyske Bank, så du gør noget. Det er der altså ikke. Det skal vi lige huske at sige til folk. Men det er realkredit. Og så er det jo den dag, hvor renterne begynder at tøppe op af for alvor. Det er det ikke gjort endnu, men det er begyndt at gå op. Så er det danske boligmarked jo nok ikke så fantastisk morsomt. Man siger jo ellers, at stigende renter er noget, der er godt for bankaktier. Jo, og så jeg har også set, at du på et tidspunkt har skrevet en artikel, eller var med en artikel i hvert fald, om bankaktier. Hvad er dit syn på bankaktier lige nu? Jamen, det var for et års tid siden, hvor vi sagde, at der var masser at hente i bankaktier, og det har der jo været. Yeah. Og vores vurdering, det er, at der er mere at hente. Og det er jo rigtigt, som Lav siger, at der skal altid være noget til den næste. Yeah. Men man skal jo ikke få ære alt for nej, næste. Og hvis man kigger på realkreditten, jamen det, at renterne stiger, det er jo kanon godt for både realkreditten og bankerne, for så kommer der gang i konverteringsfesten. Nu skal vi jo alle sammen op i rente, eller tilbage fra de lange renter over i korte renter, altså i flekslån. og har taget gevinsterne. Ja. Det kommer til at generere masser af gebyrindtægter. Og hvis vi så samtidig i øvrigt kan få hævet de korte renter, og det er der jo meget, der tyder på. Nu taler vi om, at USA kommer med 6-7 renteforhøjelser, men vi taler også om, at der kommer renteforhøjelser i Europa. Og når de renteforhøjelser de kommer i den korte ende, så vil jeg gerne gætte på, at bankerne ikke fjerner de negative renter på vores indlån sådan lige med det samme. Og det vil sige, at de renteforhøjelser, der kommer, de kommer til at gå lige på bundlinjen i bankerne. Så der er stadig lidt at komme efter der. Det var alt, hvad vi når på Mark Rotterdam Sørensens portefølje. Jeg håber, Mark, at du fik noget ud af det her sundhedstjek inde fra Millionærklubbens studie. Og det er altså mandag i Millionærklubben. Jeg er din vært, Sara Jolien, og i studiet har jeg besøg af Søren Dahl Thomsen, der er investeringsdirektør i Secure Spectrum. Hvis I derude har nogle spørgsmål, I gerne vil stille til Søren, til Lav, vores portefølje her i studiet, eller Mads Christiansen, der er med på telefon senere, så kan I sende en sms på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men nu til noget, jeg glæder mig meget til i dag, Søren, og det er nemlig at snakke med dig, for der er nogle ting, du har nævnt for mig, som er noget, du tænker er ret vigtigt på aktiemarkedet lige nu. Og det ene, det er selvfølgelig Ukraine, vi holder øje med, og så er det renterne og lønningerne. Og hvor skal vi starte hen i det her? Hvad er det, du sidder og holder mest øje med i øjeblikket? Jeg holder mest øje med lønningerne. Ukraine og Rusland, det får vi jo alle helt automatisk i blodbanen hver morgen og aften og middag. Og den kan vi godt følge med i. Renterne har vi også på skærmen. Men det, som kan bekymre os på den lange bane, det er, hvis lønstigningerne de får lov til at stige for meget. Nu talte vi lige om ISS. Hvor vi ser de kraftigste lønstigninger, det er i lavlønsområdet. Det er primært i USA, at det spiller sig ud. Det er ikke rigtig kommet til Europa. Men jeg tror, hvis vi går ud til de danske virksomheder og banker på derude, så er det også allerede i Danmark, at der er lønpres. Og det er dårligt for de aktier? Det er det. Hvis vi kigger tilbage, så er der en og det er jo bare historien, men kommer vi op over 6% lønforhøjelser, så flader aktiemarkedet ud, så kan det ikke mere. Og det, der sker, det er, at lønforhøjelserne, det er jo en omkostning for virksomhederne. I første omgang, så effektiviserer man sig ud af det, man lægger det over på priserne, men på et vist tidspunkt, så kan man ikke lægge det over på priserne længere, så er man nødt til at æde det selv. Og derfor så, hvis man har en lav marginals forretning, som ISS eksempelvis er, og med lavløns medarbejdere, så mener vi, at det er risiko for, at det der overskud, det bliver spist. Altså hvis vi antager, at lønningerne de stiger 2% mere, end man regnede med, at man ikke kunne lægge det over til kunderne, og man havde en overskudsmarginal på 4, og nu er den så 2, jamen så er ens overskud jo halveret. Og alt andet lige, så halverer aktiekursen. Så selvom det er noget, der måske er svært for os private med store hold øje med, så er lønninger altså noget, der virkelig kan komme ind og presse aktiemarkedet, hvis de stiger for meget? Ja, det. Og hvad er det så for en type aktie, som måske ikke bliver så påvirket af det her? Vi tror jo på, at man skal have den type af aktier, der, hvor der er kvalitet i, hvor der er meget store overskudsmarginer, således at hvis omkostninger og lønninger de stiger en smule, så bliver det taget ud af en meget stor overskudsmargin. Og hvad kan det være? Altså, det kan være Novo eksempelvis. Ja, som tjener hvor, mange penge. Ja, og hvor lønudgifterne udgør en relativt lille del, i hvert fald i produktionen. Og det betyder, at vi ved jo, at Novo, når de sælger for 100 kroner, så er omkostningerne ved at producere det måske 10 eller 12 kroner, og resten det er en bruttofortjeneste, som selvfølgelig et eller andet sted går til markedsføring og forskning osv., men der er en kæmpe marginal. Så skulle man skære en lille smule af den marginal, så kan det næsten ikke ses på Novos overskud. Og hvis man nu gerne vil følge lidt med i det her, hvor holder du øje med, hvordan lønningerne de udvikler sig? Jamen, jeg kigger i Bloomberg. Og du kigger i Bloomberg? Er det ikke alle, der har adgang til det? Er der nogle andre steder? Lige voldsomt nok, ja. Ja. Hvad med dig, Lav? Er det noget, du holder øje med, også lønningerne, som Søren snakker om? Ja, men det er jo mere en langsigtet fænomen, fordi det er jo ikke sådan, at der går eksplosion i det med det samme. Men det gør der jo, for eksempel i USA, gør der jo lidt. Altså den der med, når de siger, jeg ved, nu er det jo legendary talk, ikke? Men det der med, at de sidder og siger, at de skal have 20% lønforholdelse for at servere kaffe på Starbucks, ikke? Og så løber de rundt og fortæller alt og alle det på caféen, ikke? Og så går de hjem og siger, 20%, og hvad skal det her ind med? Men hvad hedder det? Altså, det er jo selvbetjening, ikke? Men altså, at det gør vi, men det er bare lidt længere. Jeg tror bare, der er et fænomen, jeg har også prøvet at skrive lidt om det, men det er, altså, vi har jo levet i en fase, hvor, altså, det store problem på alt det her med inflation, det er jo, kommer der en lønprisspiral på en eller anden måde. Ikke en vild lønprisspiral, den ene skubber til den anden, ikke? Og det tror jeg faktisk, at der lidt gør. Og som udgangspunkt, så ser vi jo alle, verden ligner hinanden. Før vi kommer tilbage til 2% inflation og alt det der, sådan er det. Og bankfolk er per definition fantasiløse. Ikke? Og alle mener, at verden kommer til at ligne det, den var, og så videre. Det er jo det samme. Det er sådan lidt småborgerligt synspunkt på verden. Men balladen er lidt det, at du kan jo se det med, Nu har vi oplevet det med transportpriserne, ikke? Vi har oplevet det med oliepriserne. Og jeg ved snart ikke, hvad, hvis du skal en håndværker, så kommer han og siger, ja, det kan godt være, hvis jeg gider, så kommer jeg forbi, eller så kan du bare rende høns, ikke? Og så ligger du på maven for ham, for at komme og skrue vindskab op for dig. At det er ligesom, du er kommet derhen, hvor vi alle sammen opdager, at de, der har en pricing power, altså kan sige, jeg vil have mere for mit arbejde, ikke? Jamen, det gør de. Og ellers så sidder de og siger, jeg gider da ikke arbejde, for der er de fjolstum. Så går jeg over på den anden side af gaden. Der er andre skorsten, der ryger, som man sagde, sømænden sagde i gamle dage. Altså, jeg tror lidt, at vi har været i den der lavinflationsfasen, som jo har kørt fra 85 og måske til nu. At, det er en hel generation, der kun har haft lavinflation. Ja. Og faldende renter. Ja, og vi importerede varer, som i på den måde var med til at holde priserne nede på alting fra Kina, og jeg ved ikke hvad. Men at der begynder altså at blive noget mere uro i systemet, og så kommer vi formentlig også derhen, hvor vi har ligesom med sygeplejerskerne og alt det der, at så vil de jo ikke sidde og sige, jamen vi laver en overenskomst på 3 år, og så får du det, og så sidder de og siger, nej, det synes vi ikke. Vi kan måske lave en på 1 år, og så vil vi jo have nogle mere variable løn. Så jeg tror sådan set, at lønmodtagerne vil blive mere aggressiv. Og unge mennesker, så nogen, nu vil jeg ikke kalde dig ung, det er det jo. Det synes jeg godt, vi kalder os. Men jamen, jeg håber du bliver så, hvis de alle sammen skulle have nyt arbejde. Nej, men det bliver jo det der, at der bliver mere. Jeg tror sådan set, at vi, den der fred og fordragelig kan være vildt, altså Låberg, ja, men løn er det, og så må man prøve at få lidt bedre arbejde. Jeg tror, der bliver mere af folk, når du kan se, at dine elregninger og skild og møg stiger op om ørnen på dig, så siger du, hvorfor skal jeg ikke have noget mere løn? Men det er vel også derfor, vi snakker så meget om netop, hvad centralbankerne er ved at gøre, Søren. Og noget af det, du har været bekymret for, det er, at markedet har priset ind, hvor meget de egentlig kommer til at hæve renten. Hvor er det magiske punkt, hvor det begynder at gøre rigtig ondt for aktiemarkedet? Jamen, jeg tror ikke, det gør så forfærdeligt ondt med de her 6-7 renteforhøjelser i den korte ende i USA, og lad os sige 2 eller 3 i Europa, at renten den går op og bliver, lad os sige, plus en kvart i Europa. Det kommer ikke til at slå nogle investeringsmæssige initiativer ihjel. Der, hvor det bliver slemt, det er, hvis de korte renteforhøjelser, de begynder at sætte sig i de længere renter, og man regner med, at renterne skal begynde sådan for alvor at stige. Hvis vi nu forestiller os, at Nu siger du længere renter, altså hvad er det for almindelige mennesker? Det er 10 år, 30 år, hvad snakker vi om? For almindelige mennesker, der er det jo typisk 30 års realkreditrenten, men hvis vi tager de store tal, jamen så er den 10-årige amerikanske treasury, altså amerikanske statsobligation. Det er det, der er den vigtigste, vi kigger på. Ja, ja. Det er et godt målepunkt, fordi det styrer for ekstremt meget i hele verden. Den ligger i 1,93. Mit gæt, og det er jo lige så godt som alle mulige andres, det er, at smertepunktet på den, det vil være, at hvis den stiger over 2,5-2,75, så begynder aktiemarkedet at puste. Der kan det jo godt køre videre. Og hvad tror du, vi ender i lige nu? Vi er jo lige omkring 2% på den amerikanske 10-årige. Har du en prognose for, hvor langt den kan komme op? Ja, jeg har masser af prognoser, men min erfaring siger mig også, at det der med at gætte på, om renten skal op eller ned, det er super svært. Jeg gør det i stedet for, at jeg kigger, hvad siger markedet? Og markedet siger faktisk, det er sjovt, at de korte renter, de bliver sat op med 7 gange til de 2%. Men de siger, at de lange renter, de bliver på 2%, altså rentekurven, den kommer til at flade. Eller det, de siger indirekte, det er, at når Nationalbanken i USA har sat renten op med 7 gange, jamen så er det nok til at stoppe økonomien op, og det hele det puster ud. Og det er måske lidt optimistisk. Du tror, der skal flere renteforhøjelser til. Og hvad gør det så for mig som investor? Altså, jo, jeg er jo aktieinvestor, jeg er mere interesseret i aktier. Og det er dit huslån, du taler om nu. Nej, nu afslører du dig selv. Nej, jeg er tilbage på aktiesporet, ikke, Lav? Men jeg kan høre, du har læst en af mine artikler i Berlingske. Ja, du skulle gå væk fra Flex. Ja, den kan vi tage bagefter. Men hvis aktiemarkedet simpelthen ikke har priset ind alle de renteforhøjelser, der kommer, betyder det så, at vi godt kan få mere gas ud af det aktiemarked, end der er lige nu? Så betyder det, så kan du få mere gas ud af det aktiemarked. Altså, det vi ser rigtig mange gange, det er, at når renterne de er steget, en langere ende er steget med omkring 2%, og det vil vi være, når vi når op i det der 2,5-2,75, så puster aktiemarkedet af yderligere. Og det vil så sige, så kan vi jo lægge altså minus 10-15% kursfald oven i dem, vi har lige nu. Oven i det, vi har lige nu. Ja. Så er vi jo nede, altså i Danmark, så kigger vi jo på 25-30% kursfald. Det er rigtigt. Det er jo ikke et sjovt sted at være. Hvad skal jeg så gøre her? Hvad er din favoritaktiv klasse, hvis det er den verden, vi stiger ind i? Jamen, hvis vi holder os til de likvide ting, og det folk lige kan gå ud af døren gøre, så skal man stadigvæk holde sine aktier. Fordi selskabernes indtjening er stadigvæk god, og det er rigtigt, der kommer skulp i markedet. Men din risikovillighed, den bliver jo testet lige i øjeblikket. Hvis du har det okay med de aktier, du har, hvis du har en god fornemmelse i maven, så er du jo rigtig placeret, og så skal du bare ride stormen igennem. Det nytter ikke noget at lægge for land, fordi at lige pludselig, når de her ting de er overstået, det seneste eksempel, vi havde, det var jo i slutningen af 2018. Renterne kommer op, lige pludselig så tager markedet en booster, november, december, så falder aktiemarkederne 20%. i første omgang, så var der ikke nogen, der vidste, hvorfor. Og så sker der det, at januar-februar 2019, så stiger aktiemarkedet 20% igen. Og så var du med igen, og der var rigtig mange, de blev sat af på perronen der, og så kørte toget bare forbi. De fik tabet på de 20%, men de fik ikke opsiden på de 20%, der kom tilbage. De havde ikke is i maven og ro nok til. Men hvis jeg nu sidder her, så kigger jeg stadig gerne med mig på aktiemarkedet. Er der nogle muligheder derude, hvor jeg måske kan få et lidt større opsving, end hvis jeg bare rider på de brede indeks? Altså, hvilke aktier skal jeg købe nu? Vi tror, at man skal købe de sunde aktier, der har en stor overskudsgrad, så man kan klare de udfordringer, der kommer. Altså ligge i selskaber, som har høje overskudsgrader, som har højt afkast på den investerede kapital. Fordi for dem betyder de her skulp ikke så meget. Og hvad kan det være for eksempel? Altså regioner eller sektorer? Hvor skal jeg kigge hen? Jamen, der kan du i virkeligheden kigge bredt over det hele. Vi tror på, at man skal have en spredning, og man kan ikke forudsige, om det er vækst- eller value-aktierne, der skal. Nu havde vi jo porteføljen før, som var meget kraftigt value-orienteret. Men væksten i samfundet og de virksomheder, som laver om på tingene. For eksempel Netcompany, som I nævnte, der var en analyse ud på. Det er jo en dyrt prisfastsat aktie, men det er den for en grund, for det er, den gør nogle ting og kan lave om på de offentlige systemer. Ikke bare de offentlige systemer, men blandt andet de offentlige systemer. Og den opgave, den vil jo være der, uanset om renten den kommer op eller ned. Og den opgave, den vil være der i særdeleshed, hvis lønningerne begynder at stige, for så har man jo endnu mere brug for det, de leverer. Så der er utallige eksempler. Og hvordan er danske aktier placeret i det her? Vi snakker jo tit om danske aktier som kvalitetsselskaber, og nu nævnte du Novo før. Så hvis man ikke kan sidde og kigge alle regnskaberne igennem, er det danske indeks et godt sted at ligge i den her verden, du beskriver? Nej, det mener vi ikke. Det er alt for snævert. Det er for koncentreret om nogle få aktier. Novo har en ekstrem betydning. Vi synes, Novo er en god aktie. Men som vi også hørte Lav før sige, jamen 44% i Alibaba, det kan godt være, at det er en fantastisk god investering. Men det er ikke sådan, man placerer sin langsigtede formue, hvis man vil have, at kunden skal sove godt. Og af samme årsag, man skal sprede sine aktier globalt i vores optik. Må jeg spørge om noget? Fordi du har jo noget obligations. Du har obligationer af blodet rigtigt, ikke? Det er rigtigt. Tilbage i verdenshistorien. Fordi det, der lurer mig, det har jeg jo ikke. Men så jeg er køber til vurderingerne. Men jeg har jo siddet og gættet på i min fantasi, at der kan jo ske det, at alle sidder og fabler om, hvor meget fedt sætter renten op og så videre, fordi det er den måde, man har lært at tænke på. Men hvis renterne skal op, hvad de jo formentlig skal, hvis ikke inflationen bliver smadret i bund, og det vil de ikke gøre, fordi de vil ikke ødelægge det økonomiske opsving. Det vil sige, det er ikke økonomisk politisk er det ikke en farbar vej at knalde bremsen i ved renterne. Det er der altså ikke. Og så skulle man måske gå hårdt til den, men det gør centralbankerne ikke. Det ønsker hverken regeringen eller centralbanken. Men renten kommer op alligevel. Og det vil også sige, at den inflationshug, vi har taget, det må vi bare acceptere. Det var det, og så er vores realløn blevet hulet lidt ud der. Men kunne der ikke ske det, at ligesom obligationsmarkedet faldt ud af sengen? At folk simpelthen sagde, der ligger ind med nogle obligationer, eller hvad? Hvis vi kan se, at de er på vej mod, du siger 2,5, jeg siger 3-3,5%, men, og det er der også, hvor det begynder at gøre ondt på, eller begynder obligationen at blive et alternativ til aktier. Men hvis det sker, så gælder det om at undgå kurstabet, så siger de, whatever, vi får en negativ rente, det gør ikke noget. Det er et halvt år. Vi sælger ud med arme og ben af vores obligationer for at undgå kurstab. Og så lige pludselig, så når der er altså stærkt mange, der gør det, så begynder de andre også. Og så kan Fed, de jo allerede begynde at sige, at vi skal gøre en modsat vej til sommer i hvert fald. Kan du ikke se det? Altså obligationsmarkedet falder op, og så siger renten puff opad. Jo. Kan du se det billede? Altså chokket kommer fra obligationsmarkedet, det du spørger om. Ja, et mindre chok. Ikke et vildt chok, men et mindre chok. Nej, man kan sagtens have en hældning på rentekurven, hvor den lange rente eksempelvis er 3% højere end den korte. Og det vil sige, hvis vi nu eksempelvis får tage det her skrækscenarie, du har. Ja. Korte renter, de bliver kørt op til 2% i USA. Det er næsten givet, det siger de fleste medlemmer af Nationalbanken over, og de tror faktisk, det bliver mere. Mm. Men at markedet foruddiskonterer, at der kommer meget mere. Ja. Og derfor så smider man sine obligationer. Ja. I den simple årsag, hvorfor ejer en obligation i dag? Alt, hvad der er blevet købt af obligationer, det er jo nationalbankerne, der ligger og tager det ud. Og så er der nogle enkelte pensionskasser, som skal købe dem for at afdække deres garantier. Men jeg kender ikke ret mange privatpersoner, der har købt en 30-årig obligation, fordi hvad i verden skulle man dog med den? Ja. Vil du anbefale privatpersoner at købe obligationer? Nej. Nej, det er modsat, vi taler om. Obligationer, det har man som tørt krudt. Obligationer, de skal være helt korte, så de ikke har kursfølsomhed. Og så har man dem liggende til, at det ikke, hvis man har nogle kapitalkald i sine private equity-investeringer, eller man har en investering, man står foran, eller man vil have en likviditetsreserve, den kan man basere i helt korte obligationer. Men ellers, så obligationer, det skal som minimum, hvis man tager og går ind i den der, så skal det være high yield obligationer, fordi man tror på krediten, og man føler, man bliver betalt for det. Men også der har man jo rentefølsomhed. Altså i vores verden, noget af det allerbedste, man kan, hvis man vil have rente, det er at gå ind i det segment, der hedder private debt. Det er jo relativt nyt, men private debt, det er jo der, hvor kapitalfondene, de finansierer deres virksomhedskøb. Så det er først prioritetspant i virksomheder. Ligesom man har først prioritetspant i huse, når man låner. Det er pantebrev også. Det er gældsbrev, hedder det jo. Ja, gældsbrev med først prioritetspant. Ja. Og hvis den her virksomhed, den for det mindste får en lille smule slinger i valsen, så skal ejeren komme med nye penge. Ja. Så det betyder, at hvis vandet bliver lidt koldt, så bliver der tændt for den varme hane. Ja. Det betyder, at tab på sådan noget er meget, meget små. Men renterne, der ligger man jo altså og får en 6-7% i rente. Men kan jeg komme ind i det som et almindeligt menneske, hvis jeg ikke er en kapitalfond? Ja, det begynder man så småt på. Minimumsbilletten er jo, at man skal være det, man kalder semi-professionel investor. Det vil sige, at man skulle kunne komme med 100.000 euro eller 750.000 kroner. Men derfra så begynder mulighederne at folde sig ud. Jeg vil lige gerne vende en ting med dig også, Søren, inden at vi får Mads Christiansen med på telefonen, og det er selvfølgelig Ukraine- og Rusland-konflikten. Nu virker det som om her til morgen, at der er lidt gode nyheder derude, at Biden og Putin de nok skal mødes til et topmøde, hvor der måske kommer en diplomatisk løsning på konflikten. Og nu ser jeg måske og muligt, for der er jo selvfølgelig meget usikkerhed. Men du sidder og forvalter blandt andet fondets penge, de langsigtede investorer. Følger du overhovedet med i det her? Investeringsmæssigt, der bruger jeg ikke et sekund på det. Hvis du synes ikke, at det er noget, altså, der giver mening for aktiemarkedet at holde øje med? Jo, for alle dem, som er meget kortsigtede. Men vi tror ikke på, at man kan handle sig til gevinsterne. Vi tror på, at man skal lægge den rigtige strategi, og så skal man køre igennem. Enkelte gange kan man tage taktiske positioner, hvor der er meget kraftige medvind. Men her der er der ikke nogen tale om en kraftig medvind eller en kraftig modvind. Her der er tale om en binært udfald. Enten går han i krig, eller så gør han ikke. Hvis han ikke gør, så stiger markedet. Hvis han gør, så falder markedet. Jeg har ikke nogen viden, som de andre ikke har der. Og hvorfor er det, at aktiemarkedet overhovedet reagerer på det her? Der er ikke mange ukrainske aktier, som vi nævner her, eller som er med i det store indeks. Rusland er også en økonomi, som ud over måske deres energi, har vi ikke så meget med at gøre. Hvorfor sidder vi og snakker store amerikanske aktier, der falder på det her? Det er jo psykologien i aktiemarkedet, at investorer, der tager risici i aktiemarkedet, kan ikke lide, at der er risici, at risiciene stiger. Men altså basalt set, så er jeg helt enig, at, og det betyder jo også, hvis markedet falder, og i øvrigt, hvis vi får den her acceleration af, at man er bange for rentestigningerne, og vi får lidt krig, og vi får nogle andre ting, som markederne de kommer ned, lad os sige, til 15%, så vil vi taktisk gå ud og sige til vores investorer, tag en position, altså øg jeres andel i likvide aktier, fordi vi føler, at det har fået for meget. Indtjeningen i virksomhederne er basalt set god. Så man kan bruge et eventuelt kursudsving på at begynde at samle lidt mere op til sin portefølje. Ja. Og nu skal vi over til Mads Christiansen. Du kan tage nogle høretelefoner på, Søren, hvis du vil høre med til, hvad Mads han siger. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen, Sara. Og tak, fordi du har hængt lidt med her. Vi skifter lige spor væk fra Ukraine og Rusland og renter og over til noget af det, du har kigget rigtig meget på. Og det er jo netop de her kryptominers, og en af dine virksomheder, du også har i din millionærklubben portefølje, er Hive. Vil du ikke lige fortælle lidt om Hive, og hvorfor det er, vi skal snakke om det i dag? Jo, Hive er for mig en god måde at blive eksponeret mod kryptovaluta på. Jeg ser sådan på det, at jeg slipper for selv at rode med al den her risiko for at blive hacket, og det her hassle, det er at skulle lave en wallet og sådan nogle ting. Og i stedet for, så får jeg nogen, som er rigtig godt inde i det her space, der allokerer penge til at investere i kryptovaluta. Og Hive er den af de børsnoterede mining-selskaber, som både kigger på Ethereum og på Bitcoin og miner Ethereum også, eller så de andre børsnoterede miner kun Bitcoin. Så hvis man gerne vil være eksponeret over for kryptovaluta, men man ikke er helt med på at købe en Bitcoin eller en Ethereum eller nogle af de andre, så det her en mulighed for at få eksponering til den aktive klasse. Ja, lige præcis. Og det er ligesom med, hvis man køber en guldmineaktie, at det bliver sådan en lille smule mere livligt, en lille smule mere volatilt, end hvis man bare har guld. Så de er meget volatile, men det er en god måde at blive eksponeret for, hvis det kommer til at gå opad for kryptovaluta. Og man kan sige, at de to kryptovaluta, der sådan alt andet lige er de mest sikre, det er jo Bitcoin og Ethereum. Det er jo dem, som er fang inden for kryptovalutaerne. Og Hive kom med regnskabet sidste uge, og der var nogle ret store vækstrater. Vil du ikke lige fortælle, hvad det er for nogle tal, du holder mest øje med i sådan et selskab, Mads? Jo, altså jo, det er bare, altså det er svært. Altså det, men det, jeg synes, det er super sjovt at kigge på, ikke? For eksempel, hvis man beregner deres PE på baggrund af deres Q3 her, det kvartal, de kom med, der sluttede den 31.12., jamen så er den sådan cirka 3, deres PE. Og så vokser de 30%, altså kvartal over kvartal. De vokser 400% year over year. Så det er sådan et helt andet space, og det er enormt sjovt, men der er virkelig beregnet en masse risiko ind, og det er givetvis også relevant. Ja, nu har været en kig, at aktien den er faldet 25% i år, og over 60% bare over det seneste år, så der er noget, investorerne ikke synes er særlig fedt i den her aktie i hvert fald. Hvad er det? Jamen, altså, den følger rigtig meget kryptovaluta af priserne. Den bevæger sig mere end priserne på kryptovaluta. Så og nu har der jo været et drawback i Bitcoin og Ethereum, så det er det, der ligger til grund for det, at den er nede på den måde. Og hvor lang tid har du tænkt at holde den her aktie? Jamen, jeg tror på blockchain som teknologi, der kommer til at være med til at forme internettet fremadrettet og forme digitalt fremadrettet. Så på den måde, så har jeg det her som langsigtet position. Kunne du finde på at købe op på de her niveauer? Altså nu, når jeg siger, at den er faldet over 60% over det seneste år. Er det en opkøbsmulighed? Ja, det kunne man godt sige. Nu er andre vækstaktier også faldet meget, og kryptovaluta lige i øjeblikket ser det ud, som om det bevæger sig meget synkron med vækstaktier generelt. Og det passer også med, at Ethereum for eksempel kan ses som en digital virksomhed, vækstvirksomhed. Så det andet er også faldet, så holder jeg samme vægtning. Men hvis nu noget af det andet var sten, vækstaktier, jamen, hvor hype var faldet, så ville jeg da nok måske benytte lejligheden til at omallokere en lille smule. Og jeg har også lige et spørgsmål fra en lytter til dig, Mads, om en anden virksomhed, det er Galaxy Digital. Om du vil komme lidt ind på den, og hvilke muligheder, der ligger i den? Jamen, Galaxy Digital er Goldman Sachs inden for kryptovaluta. De har mining, og de har finansiering af alle mulige forskellige projekter. De er nogle af dem, som fonde og kapitalforvaltere kan få til at hjælpe sig med at få en eksponering mod det her space, både mod NFT og mod kryptoprotokoller og så videre. Så det er en rigtig god analogi at tænke på Goldman Sachs. Altså Goldman Sachs er den store investeringsbank for både noterede og ikke noterede virksomheder, ikke også? Og det er Galaxy Digital for kryptospacet. Og så er der også en lytter, der siger, at du tidligere har fundet to ETF'er, der tracker henholdsvis Bitcoin og Ethereum. Er det noget, kan du dele, hvad de hedder? Det, lytteren siger, at det er noget, man også kan bruge i sin rette pension. Ja, det var Grayscale, hedder de. Det er en amerikansk udbyder. Man skal tænke skat, og så skal man holde øje med udgifterne, der er på de der ETF'er, afhængig af, hvordan de er struktureret og sådan nogle ting. Okay, jamen tusind tak, Mads. Jeg tror, det er alt, hvad vi når her fra dig i dag. Ha' en rigtig god morgen og en rigtig god uge derude. Tak, i lige måde. Tak. Og så tilbage her i studiet til dig, Søren Dahl Thomsen, der er investeringschef i Secure Spectrum, og dig, Lav. Jeg har nemlig også fået et par spørgsmål her til jer. Der er en lytter, der spørger, Ole, mange lande vil ikke kunne tåle højere renter. Det er vel det mest afgørende. Det er i forhold til dig, Søren, det du snakker om, at renterne begynder at komme op. Hvad sker der, hvis nogle lande, det vil så typisk nogle af de her udviklingslande, som får det svært ved, når renterne stiger? Ja, og man kan sige, at det er jo ikke ensbetydende med, at det overfører sig en til en. Men hvis vi tager emerging market debt som segment, altså obligationer for udviklingslandene, så tror jeg egentlig, at hvis man gerne vil have obligationer, det er et meget godt sted at ligge, fordi udviklingslandene har klaret sig rigtig godt. Deres balancer er blevet langt bedre. Nu skærer jeg alle over en kamp for at være sådan lidt skarp i kommentaren, og sådan er det jo ikke. Der er jo selvfølgelig nogle bananstater derude, som har det rigtig skidt. Men hvis man tager flertallet af dem, så går det rigtig godt. Og i øjeblikket der får man et kreditspænd på cirka lige små 400 basispunkter, hvis man bare tager indekset i det hele taget. Det er egentlig ganske godt betalt. Og ja, hvis de korte renter, de kommer op, de her lande, for dem der er det ikke afgørende egentlig, om renten den er 1, 2, 3 eller 4 procent. For dem der er det afgørende, om deres vækst den er 8, 10 eller 12, eller om den er minus 4. Fordi det er nogle helt andre økonomier med swung i. Det kan også være det, han tænker på, og det er de sydeuropæiske lande, som ikke kan klare, at de korte renter, de kommer op. Og dertil vil jeg også sige, jo, det kan de godt. Selvfølgelig er det mere problematisk for dem, der har stor gæld, end dem, der ikke har så stor gæld. Men vi skal tænke på med lige øjeblikket, hvis vi tager nettoprisindekset i Danmark, 4% er det op med det sidste år. Det betyder jo alt andet lige, at reelt set, så er der skåret 4% af vores gæld. Og det er jo det samme, der sker i Italien og i Spanien og i Grækenland. Nu følger jeg ikke helt lige med i det, hvad deres nettoprisindeks er, men må ikke det er cirka det samme. Og det betyder jo, at skal man betale 2% i rente for pengene, men det bliver udhulet af 4% i inflation, så er det ikke noget problem. Men når et af problemerne bliver vel, altså sådan et land som Italien for eksempel, der har meget høj gæld, når de skal til at tage en ny gæld, og renten stiger, om de overhovedet kan finansiere det? Ja, det er klart. Og lige i øjeblikket er der ikke noget, der tyder på, at det er noget problem. Senest har den græske stat jo været ude og refinansiere deres katastrofelån tilbage fra krisen, der PIX-krisen i 2011-2013 stykker. Og det gik jo sådan set det fint. Men det er klart, at det er jo et opmærksomhedspunkt, hvor alle er bange for, at ECB ikke kan få lov til at hæve renten på grund af Sydeuropa. Og det er jo igen, hvor stærkt er sammenholdet, og hvilke interesser skal man varetage nede i ECB. Tak skal du have, Søren. Og så er der kommet et spørgsmål, jeg tror, ligger lige over til højrebenet for dig, Lav. Det er en lytter, det er Thor fra Frederiksberg, der siger, jeg har i noget tid gerne med lidt i minesektoren, sendt dels kobber. Jeg ved ikke, hvilket konkret selskab, jeg vil undersøge, og ligeledes med chipproduktion, der vil han også gerne producere. Ja, der er nogle steder, hvor der er hot. Ja. Men altså, hvad tænker du her, Lav? Altså, kobber er jo rigtig nok som en langsigtet til den grønne omstilling, fordi der skal jo bruges 2 til 3 gange så meget kobber, siger de, i løbet af næste 30 år, så den produktion, vi har i dag, fordi der er så meget, der skal være elektrisk. Ikke? Så det er jo korrekt, og der er også grænser for, i hvert fald i dag, hvad vi har af kobberminer, man skal finde nogle nye. Jamen der, hvor du kan finde nogen, det er jo for eksempel den der Freeport, Mark Warren. Det er jo en, og så er... Den amerikanske aktie. Ja. Ja. Og den hedder et eller andet FM eller andet. Men vi har den, så har vi intet af Antofagasta, som vi husker, der er udviklet i England. Og vi har også, Rio Tinto og nogle af de andre store drenge også med. Så det er sådan lidt blandet bold, og så har du at Lundin Mining også ligger og rumsterer lidt rundt i kår. Men der er ikke tosset meget at vælge imellem. Og det er en meget fornuftig ting at gøre. Omkring chips, der er altså semiconductors der, og det er jo så, fordi der er gang i det. Og der er altså meget mangel, ikke? Jo, men balladepunktet der er jo, at, og det er det, de generer bilindustrien og sådan noget, men det er lidt det, at, så vidt jeg forstår det, at det er lige markedet blevet lidt delt op ved, at Taiwan Semiconductor er jo ligesom løbet med toppen, og det er blandt andet til, også til mobiltelefoner, fordi det er jo sådan en lille PC, du går rundt med, men Intel og AMD, der amerikanerne, er jo på vej efter dem, plus at der kommer, så vidt jeg begriber, så er der et teknologiskift på vej, hvor man laver, hvor blandt andet Microsoft satte sig voldsomt meget på at lave, det hedder vist quantum computing eller sådan noget, de har jo alle sammen nogle fine ord, alt det der, men det er en ny måde at gøre alt det der på med chips, men det er så formentlig ikke det, der skal sidde ude i en bil og få en tester til at køre selv og alt det der, men på PC og datacentre og alt det der decentrale datasystemer. Det er der, så der er altså en teknologi, ændring på vej inden for den der ende, og det er jo der, hvor Intel og AMD ligger, Micro Devices, plus nogle andre, men så der er ligesom noget der, og så har vi ham her, Nvidia, han ligger jo også i det der felt med videostyring og alt det der. Så det er ligesom delt op, men jeg vil sige, jeg vil ikke købe, faktisk, selvom det er en hot sektor, vil jeg ikke købe det, fordi den er også, hvis jeg begriber det, under sådan, kursmæssigt set, er den faktisk på den forkerte side af bjerget med nedadgående tendens. Og vi har haft den her handel, der røg i vasken med ARM, som jo er et, kan man kalde det for et ingeniørfirma, som egentlig var bosiden i England, og er bosiden stadigvæk i England, som blev forhindret at lave de her chipdesign, som blandt andet Taiwan Semiconductor bruger. Men de er, det var vist Nvidia, var ikke dem, der ville købe det? Kan du huske det? Nej. Nå, men den blev forhindret af myndighed efter lang tid, søvl og bøvl. Og nå, japanske SoftBank var også indover. Ja, ja, det går med. Jeg tror lidt, at det er noget, der har været meget hårdt. Og der er et opfølgende spørgsmål lige på det her. Hvad med Texas Instruments, ja, når vi snakker chip? Og den har måske også kørt. Den er ikke kørt. Den er altså 20 gange indtjening, det er ikke... Nej. Søren, du ville hoppe på Texas Instruments. Nej, jeg kloger mig ikke på. Jeg ved, at vores porteføljeforvaltere er det. Ja. Hvad siger de om? Ja, de er friske på den. De er friske på den. Og der kom et fint regnskab fra dem, faktisk. Så, men jeg er heller ikke super på ham, men han ser også ud til at klare sig meget rundt, ja. Og der er et... Nu rykker vi lige lidt væk fra chips, og det er sådan lidt mere, hvordan man skal sammensætte sin portefølje her fra Thomas. Han har 10.000 kroner, han har øremærket til en aktieportefølje. Han tænker, at han gerne vil købe Torm, Genmap, Zealand Pharma, Solar, eller skal han bare holde dem i kontanter lidt endnu, altså at vente på, at markedet falder lidt? Hvad tænker I to, Søren og Lav? Vil du først? Det vil jeg gerne. Jeg synes, at på lang sigt, så skal man investere i aktier, og så skal man ikke spekulere på, om det skal op eller ned. I morgen kan krisen være løst, og så stiger de, og så var han ærger sig. Det, der er interessant, det er, hvad de 10.000 kroner værd om 10 år. Og der vil de formentlig være 20.000 værd. Hvis han investerer med aktier? Ja. Så... Hvis han investerer med obligationer, så er de formentlig 10.000 værd. Og hvad hvis han stiller dem bare på sin bankkonto? Så er de også 10.000 værd. Og så har måske været noget inflation, der... Ja, og lidt negativ rente. Og hvad tænker du, Lars? Ja, jeg vil bare sige, at det er jo lidt meget at sprede 10.000 kroner i, var det 4 eller 5 aktier, han var nok på, ikke? 4 aktier. Ja, ja. Det skal jeg nok lige tænke over, men altså, hvad hedder det, så er der 2.500 kroner til hver. Det er jo ikke tosset meget, men... Altså, alt begyndelse er svært, men altså, man er nogle gange, når man starter forfra, er man nødt til at vælge. Sæt dig ned og tænk det meget grundigt igennem, og så prøv, hvis du kan fælge to af dem der, som du virkelig tror på, som jeg kalder det for, så tag de to frem for at købe 10 eller 4, fordi det er bedre. Men så har du også ligesom gjort mere ud af det, frem for at du bare sidder og siger, det er de her navne, som jeg ved ikke, om skal beskylde mig for noget, men er ligesom den der, hvad han måske bare ligesom har sagt, at det er nogen, der har noget potentiale, så tager jeg dem, så tager jeg på 4, så skal det nok gå. Jeg tror, at man skal nok lige prøve at vride hjernen en gang til, og så skyde to gange, end at skyde 4. Og så når du har fået 10.000 kroner til, tag et ekstra arbejde, du får lidt gang i det. Et ekstra arbejde, Lav, det er altså ikke alle, der bare lige kan kaste sig ud der og klemme nogle ekstra timer. Nej, men altså 10.000 kroner kan de fleste mennesker jo, sikkert selv studerende, ellers må de tage studielån. Altså jeg beder om at få en lønforhøjelse. Og det er det rigtige tidspunkt selvfølgelig, så får vi alle de lønstigninger. Jeg synes, at jeg kan købe alle 4. Og ved du hvad, det koster en 50'er at købe en aktie. Men det giver ham en oplevelse, og det giver ham en indsigt, og det er det der med, at man mærker pulsen, ikke? Jo, men det er jo også det, nu ser jeg også lidt andet, det er jo, at ved at koncentrere det, så bliver han mere på. Fordi hvis han tager de her 4, så sætter han sig, at nu er den ene gået op, og den anden gået ned, og så venter jeg 5 år, så er den ene gået op, og den anden gået ned, og blab. Altså, hvis man ligesom har mere, kan mærke, at den er på, hvis han har 2, ikke? Og så køber han 2 til, når han har fået de der 10.000, ikke? Næste 10.000, og så 2 til næste gang. Altså, så er han jo mere føler, at han er spændt for, ikke? Altså. Og her nu er der en del spørgsmål om en aktie, som vi har snakket virkelig meget om på det sidste. Det er Bavarian, og der er en, der siger, Lav, hvad gør vi? Vi har snakket meget om Bavarian. Ja, du skal bare sætte dig ned og vente. Jeg ved ikke, om du også snakker med din forvalter over i Secure Spectrum, om er det en aktie, I kigger på Bavarian? Overhovedet ikke. Jeg aner intet om den. Hvorfor kigger I ikke på den? Altså, det er jo en aktie, der har været så meget snak om i forhold til vacciner. Det er jo ren spekulation. Det beskæftiger vi os ikke med. Og hvad siger du, Lav? Du siger, at man skal sætte sig ned og vente. Ja, og jeg mener, at de har jo... det er jo så det nye projekt, og det er 0-1, men om det er lykkedes at få det her coronavaccinen, men de har jo altså også allerede været det noget på 3 godkendte produkter og nogle projekter, der er ude hos nogle andre af det der. Så ved jeg, det er jo ikke sådan uden blå luft, at de sidder og fumler om noget og siger, kan det her du? Nej, det er du, ikke så? Off we go. der er noget substans i det, men jeg vil sige, jeg mener, det har gode odds, og det er en god branche at være i. Ja. Nu kigger jeg lige lidt på aktiemarkedet her til morgen, hvordan det går, for vi skal snart til at runde af, og vi er faktisk ved, altså vi startede med en stigning på over 1% på C25, og nu ligger vi en stigning på lige knap 0,3%, så det er altså begynder at æbbe ud derude, så det er spændende, hvad det er for en dag, vi får, og hvad ugen bringer. Tusind tak til dig, Søren Dahl Thomsen, for at komme i studiet. Tusind tak til Leila Svendsen. Og tusind tak til alle vores lyttere derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank.